الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين دریم باب د سورۃ انعام اولی سی رد شرک سلور والو قسمونو نبی شرک د فی دعا ذکر شوا نبی شرک فی العلم ذکر شوا قل لا اقول لكم نبی شرک فی العبادت بیانوی چې الله سره په عبادت کې څوک شریک نشتا نو نه ذکر کوي صراحتن یو خو نه په عادت د نه سره چې لا تعبدو او یو نه په لفظ مصرحا چې نه نهیتو په دې کې مبالغه زیاته وایا به شکه زه منې کړې شوم ان اعبد الذين چې زه عبادت کوم دا کسانو تدعون من دون الله چې تاسو ته आवाज کوي او فریاد کوي بغیر د الله نه زمونې کړې شوم چې دای خلقو بندگی ونکوم لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد څنګه زره کافرون کی ویلو تدعون ذکر اولو چه تا عبادت مغز او نلے اغا دعا دکن تاگیوی چه ولی عبادت نکی دمونگ دا آلیہو نقل لا تبعہو آکم وائی وطا چه دلیل نشتا خواہشات تی ازو خود خواہشات تابیداری نکو ما بیا تعلیمات د توحید شروع کی قل انی نهیتو سرا وایا زو تابیداری نکوم ساز د خواهشاتو هغی بیا وی چې ولې کې دې سچلې تابیداری د خواهشاتو سو ګنا دې قد وللت اذن او وایا وتا چې گمراه بشم په دا وخت کې کما دا احوا پایشات تابیداری وکړه اما انا من المهتدین انیم بچری د هدایت مندون کو نه ناوی وی چې تاسو سره دلیل شته زمون خبره خو نه مانی زکه چې وته دلیل نشته ده کنه قل اوای او تاو انی علی بینه من ربی بیشک از په یو واضحا دلیل او حجت سره ما د خپل رب نه چې هغه قران دی ما سره دلیل شته کنه علا بینتن علا بیان او بصیرتن او قران ابن جریر وی ما سره دلیل شته وکذبتم به او تاسو دروغجن کو تاسو یې دا جادو دی سحر دی ناغی وی چې کله مونږ دروژن کو او زمونږ دین دین نه دی نو بیا عذاب راول کنه ما عندي ما تستعجلون به ما سره اختیار نشته دا غي عذاب چې تاسو تلوار کوي نه به شرف تصرف د پیغمبر نه دا سلورم قسم دی ما عندي نشته ما سره ما تستعجلون بیا عذاب چتا او تلوار کوي پاغي سره ناغه چا سره دي چتا سره نشته اختیار ان الحكم الا لله نشته اختیار دو هلاکولو یا د کامیابولو یا د بچکولو د اختیارات چې دي کنه دا صرف الله سره دي ښا ان الحكم ودل تمرات د حکم نسدي اختیارات د نفع او د نقصان اختیارات د خیر او د شر دا مطلب ناری تنا بل معنا غسته د فیصله نا فیصله دلته هغه معنا نه خوارجو چې غسته چې ان الحكم الا لله دلته مراد د حکم نه اختیارات دي د خدای توبو او حکم چې په معنا فیصله راځي هغه جدا ځای دی ښا نه د اختیار د خیر او د شر د نفع او د نقصان مگر خاص الله سره دی نوی چه اغا سرد انو آغا دی عذاب را نازل کی کنخا نی پر خودم نو جواب را آغای چه قص الحق اللہ عذابونا نرا لیگی اللہ حق بیانی دا آغا عدد دا ندنو چه پچه عذاب راو لیخا آخو بیان کئی دا حق وو خیر الفاصلین اور دیر بہتر بیان کئی کنخا دا اللہ بیان ډیر بهتر او ډیر اعلی قل بیا ته وایا چې دې تا ته وی چې تا عذاب راول او ستا په اختیار کېشته قل لو ان عندي ما تستعجلون به وایا وتعقب الفرض ما سره وې هغه عذاب چې تاسو یې په تلوار غواړې لقضی الامر بیني وبینکم د بنده دور صبر نی فیصله شوی به کار زما او استاد په میانس کې دا معنا زکه تاسو ما نه مطالبه وکړه سوال وکړه نو ما به سار سوال قبله وکنه که زما اختیار کې وې نو هغه جواب په دغه چې عذاب به میرا واست کنه نو په خوا بار څه فیصله شوی لقضی الامر بیني وبینکم معنا سو ابن کثیر وی لا اوقات لكم ما تستحقون من ذلك ما بواقع کلو پتا سبان دی هغه چې تاسو دا وی لایق یې هغه عذاب او لا اهلککم عاجلا غضبا لربی دی معنا ما پتا سبان دی عذاب راوستو ډیر پتلواری ولی ما په خپل رب باندې غیرت کوم چې ګورل دا غسر شرک کوي ما وتا واستاړو کتلینو لکه مکه قومونه چې هلاک شو کنه نه نه زمونږ اختیار کې دا نشته زمونږ خدا اختیار دی چې الحمدلله او په وایو چې الحمدلله نور علی کول دا الله کار دی خو الله اعلم بالظالمین الله خپويږي په حال د ظالمانو بیا رات کې د شرک په علم دویم ځل اوایت ذکر کوي خصوصي چې قرطبي وي د دې سره دولس زره ملائک راغلي وو د یو آیات سره دولس زره ملائک ځکه دا یو قیمتي خزانه وکړه خزانه چې څوک دی او زنه بل دې توړی کنا ډیر لوی تنظیمي هدایت د توحید خزانه وا مدول زره ملائک ور سره راغلو او په غرض باندې پاسمان کې سم شورو فعندو مفاتيح الغیب خاص الله سره خزانی د غیب دي دیر په لوی فصاحت او بلاغت خبره مقدم کړي عنده خو حصر د پار خاص الله سره دي چابياني یا خزاني د غيب یو چابي چاله نه دا ور کړې د خلکو څنګه خیال لخه په ځوانه باندې تناغسته شي يمكنو ان يراد منه المفاتيح چابیان. ويمكن ان يكون المراد الخزائن صاحب البحر محيط ويدوارت ناستيش خان لا يعلمها الا هو حسر نفويږي پاغه غيب باندې مگر الله ويعلم ما في البر والبحر ويږي الله پاغه سوچ په دي وچکي دي او په لم دکي دي نو کنايت عموم نه په هر څه خلقم جی خبرکین وی وچه لام دیر سو باگ اما تسکتم ورقتن پریوزیو پاندونی اللہ یعلم وام مگر اللہ پوئی پاگی باندی چس وقت کی پریوتا گڑای کسٹے مو پکمزے پریوتا او دب ترکم وقت پوری پہار سی پوئی یعلم وام ولا حبتن فی ظلمات الارضی ان پری وذ یو دانا پتی ارو دزمکی کی مگر لا پوی دا وی په حال باندې چدا با بوټی کوي کنا ساکی با ولا رب ولا یابسن یعنی نو لونشه او نو وچه نشینشه او نو وچه عموم دی وچ علام دو لا رد بیم ولا عبس نا فیدہ من شے او نبی فیدی شے نا دسا شے او نبی سا شے ہر سچی دی الا فی کتاب مبین مگر دا اللہ پا علم کی دی چی دا غیر دیر نمون دی دا اللہ دا علم کتاب مبین ورطا ہموئی دویم دلیل عقلی کائنات یہ ذکر کلو نوس انسان لرازی چه تزما ده قدرت نباری تزما ده علم نباری وهو الذي اللہ ذات تتوفاكم باللیل چه اخلی تاسو لرازش پی وفات کول مانا موت دا خوبت نمراد دی یونیمکم ویعلو ما جرحتم من نار اپویږي پاغه کار او کسب چې کوي دروازه جرحتم خو زخم ته وي نو الله ته پته ده کنه چې د باندې نه خیر کار نه کیږي ها دوی چې خو دې نو څوک به زخمی کوي یا په تور او په نیزا او یا په جبا دا د کاروم ده ده ها الله ته علم وکنه ها چې د خلقو زیات عمل څه دی بنده ته ضرر رسول داغه بدن ته یا داغه زړه ته نو ځکه یې جرحتم او تاسو ټول جرایې د جراح په شان ته زخمونو کار کوي ویږي پاره چې تاسو کار کسب کوي دروازې ثم یبعثکم فیه نبیام سحر پاسې ویخوم کی په دې دنیا کې نو شپې هم ودکی دروازې هم بیا ویخی دا سلسله جاری ده دا څه ده پاره لیقضا اجل مسمى چې پوره کړی شي اجل انیتا معلومه چله ته معلومه ده اخر هغه وخت براشي کنه شپې ورځې واخلاص شي انسان به د دنیا نه رخصت شي دا شپې ورځې دې ده پاره یې توفاکم معنا حضرت شیخ سره لاور کې چې عیسی علیہ السلام په حق کې باس کاو نو آیات وی چې نی متوفی کا ورا په وکان وی توفی معنا موت ته حضرت شیخ وطوی تھاڑیر عزتمن خلق سوک جماعت اسلامی والا ناغوی توفی مانا موت مکوی واری تاستا باکی نقصان دے وی ولی اٹول وارامیان شین آگی وی سنگا یہ قرآن کی اللہ ہوئی سور نام کی جوالدی توفاکم باللیلی الله ذات چې تاسو ملکی د شپې په چې سړی مړ شي نو نکاح مات شي په چې تاسو سار پاسه نکاح هم تازه کړی دی هغوی وی نه نوی خو ارامیان دی هغوی وی مونږ به بیا چرې د وفات معنا مرګ نه کوو هغوی ما ته ووی چې وفات مرګ معنا نه ده د دې امراد اغستل دی خپل معنا هغه څه تاسو نه پوهیږئ هغې به بیا ډېر قدر او عزت کا او سره دی نه چې داسې خبره چاته وکړم ثم الی مرجعکم بیا دې الله تستاسو راتلل دي ثم ینبئکم بما کنتم تعملون بیا به خبر کی تاسو په حقیقت په جزا او په سزا دا غی عمل چې تاسو کړی دی د انسان ته خپل بدن کې خو چې ته زما د قدرت نه باري او هو القاهر فوق عباده هغه لا زور ورده په خپل بندیانو ويرسل عليكم حفظا اور علیګی تاسو باندې هغه ملائکه چې هغه د حفاظت لپاره دی نگهبان دی رسوم الله یک داسی چې د عمل حفاظت کوي کرام الکاتبین استاسو هر عمل لیکي او بیا محفوظ پروتي او سداسی دي چې د انسان د بدن حفاظت کوي مقرر کړی دی پکې الله خپل تصرف کوي چې زما تصرف په تاسو باندې هر قسم شتا د شپې او ما دروازېوم پخپلهم بالذات ادم علیکو په ذریعہ باندې هم حتا دا ملائک تر کوم وخت پورې حفاظت کوي د انسان کو وخت نه خو بیا وزیر مړ کېد نه ها نه به چاويشتلو نه به اکسیډنٹ کو نه به چرته پریوتلو نه به چرته وبو کې هر کېدلو نه پور سو دېدلو ولی ملائکه حفاظت کوي کنه الله وینا چې وخت راشي نو دوه تایم چې زه تاسو تاو ډیوټي ختم شوخه حتا تر هغه پورې حفاظت کوي دا جاء حدکم الموت او چې راشي یو تن تاسو تمرګ توفت هو رسولنا نو واخلي اغل را ملائک زمونږه روح ته نو واخلي کنه دا ته الله حکم کړی چې بس ترځي وخت ته پورې د ډیوټي حفاظت بیانه وهم لا یفرتون او دی کوتا ان کې په خپل کار کې زره بر دا الله حکم بالکل په زیر او ډیر په همت ډیر په راستې سره زره کوتا ان کې وک الله او طویلی کنه خان ثم ردوا الى الله مولاهم الحق یو معنا دا بیا واپس کلی شي دا روحونه خاص الله ته چې هغه مالک دې دې پرشتیا باندې ان ملائک روح ځان سره نوړي چې بس چته کورته اوسه ګرځي یې چې کوم ځای کې الله رب العزت ویلي چې مستقر ته اوسه نو مستقر د جاهلین کې دی و اسمانونو د پاسه او ځکه چې جین کې د وزمکو د لاندې هغه مستقر ته رسول الله مولا او الحق التذلل فیصله ته ورسینو ها چرته فیصله کینو نمرات بتین روحونه شي یا ثم ردو بیا واپس کړی شي د ملائکه چې خپل کارو کی نو واپس کړی شي د الله فیصله ته چې مددگار د دې پرشتیا باندې معنا دا چون فزرین ذکر کی صاحب د کشاف یجب ان یکون ذلک الرد مفسرا رد سمانا دا ناغوی درد دامانا چی بکونی منقادن لی حکم اللہ چی دا اللہ دا حکم تابدار دی اگر دا حکم نا بغیر حرکت نشی کولی دا کل چی اللہ فیصلو کی نو ملائک دا اللہ دا حکم منقاد او تابدار دی چی ملائک تینا مراد شی او چی روحونه شی نو اللہ تا واپس شی دا اللہ فیصلی تا چی کم زی که اغم مقررتی اکلی دا نو دلتا مولا مانا مالک متصرف دا دی اللہ والحکم خبردار اللہ لر اختیارات تی اللہ لر فیصل دام دا سزا و دا جزا وو احض اسرع الحاسبین او اللہ دیر زر حساب کون کے دیم دستر کی پلازہ کی حساب کتاب ختم شی تم را زر حساب کون کے دیم این مرات تنورت دا قیامت تا ایلہ الحکم وحدہو یوم القیامت ایل قضاء والفصل دا مانا دا شو قیامت کے بڑی را زر فیصلو کی دیر بل دلیل قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر وایا دی مشرکانو تا تعلیم دے توحید کنا سوک دے چی بچ کی تالو را تاسو لرا دا غتیرو دا وچی او دل امدین ظلمات البر والبحر مرتن مشکلات تی ایمن شدائی دے ما سختیج پدی کی استعیرت الظلمت لشدت دا سختی و دا شدت دا پار ظلمت مستعمل کرده زکا سختی جی پر چابان دی راشی کنا ناغوی وی نظر میں نلگی دا ملک را تا طول تیارشوا سختی سردائی کنا خوا ظلمات و سرخام خواهی اللہوی تاسو بایی جی سختی راشی پا دنیا کی او د مرګ سره سمي او بیا هم تاسو بچ شئ کنا تاسو کوم بچ کئ تدعون او اوازونه کوي الله تا تزرع اندر پاجزه سره وخفیا او ډیر پرورو او وای په سوال کې چلن ان جانا من هذه کدي الله خلاص کړو د دې مصیبت نه لنکونن من الشاکرین نو خامخامون بعد الله تابعدار شو یا بچری د الله سره شرک نکو دا چغي وای کنا خو پویږي چې بل څوک نشی راتلی ها الله رحم وکي او بچوم کی چې زب بیا بنکې پوو بشي دا چا د اخلاص کړي چا نو ګور هغه نکي د الله نوم نشي واسطه ګوروي کچرته بل څوک څوک ولی را رسیدلی بیا ورانا که پښی وی نو جواب راغی قل لله تو توای چې خاص الله دې ينجي کوم منا چې بچی تاسو دې مصیبتونو نه ومن کل کرب او د هر مصیبت نه یوازې دغه نه ثم انتم تشركون او تاسو کې عقل نشته نو تاسو نه یریږي د الله بیا شرک کوي الله سره غیر الله توازونه کوي کنه اللہ رب العزت وی چه سوم مطلب دے چه خلاص مکڑے نو بیا ام نشم رانی وی یا زمان عذاب دقا وو چه علم دکی نا زمان دیر عذابو ندی وکی دے قل هو القادر تعلیم و آیا بیشک اللہ قادر دے علی یبعث علیکم چه رولی کی پتا سبان دے قسما قسم عذابو نا سمرا عذابا من فوقكم عذاب دبرنا آسمانی عذاب راشی او من تحت ارجلکم یلان دی دخپوستا سنا دزمو کس عذاب راشی زلزل راشی سیلابون راشی اخلق پا گداسی شی چی ادیه بیا رو باسی ادیه کسلی رو باسی او یلبسکم شیعن او یادا سے عذاب چه خپل میند کی ام گرد وٹ کی دشمنان ام کی ویوزیق باز اکم بأس باز او سکی باز تا عذاب دبازو دلاسنا سمرا عذابو نزی اللہ ایتو با کم دے دمانا بچ کی گئی او نبی علیہ السلام ٹک دا سوال کرو ناغا عذابو نا خون رازی پا امت باندی دا آسمان نا او یاد ازمکی نا اخو اللہ معاف کری او دا دریم قسم خوشتا دے کنا چه خپل میند کی با عالم شی دشمنان بشی او یو بل پسی بس وصلی راو آخلی او دا عذاب خوشتے کنا اللہ ویلو چه دا بایی دا با دی امت کی جاری او جاری دے گا سی ادی وقت کی خوبی آڈیر زیاد تے رضی اخکارا مانا او دل لفظو سوک مانا کی ابن عباس صرف چی من فوقکم من الامرائی ناکارا مشران بدر باندی مشران کم ناکارا تا سو پتا میں چیرک دیلو کٹی خوی ابا دا غد پاسی خوا بیا با غبل تا دواکا ویچا خو خو من الامرائی ابن عباسی بی او من تحت ارجلکم من العبید والسفلت لاند کشران بڑیر سرکش شیم ڈاکوان بشیو غلاگر بشیو جوارگر بشیو چرسیان و بانگیان بشیو اگی بارو بندہ و نبندہ کی وپرخ نشکول لوی عذاب بیخا دا مانا دا نظام دی سره مناسب دا اللہ ہوئی غلط مشران امراغی و ظلم کئی او غلط کشران بے ادبا جغیر و چامنینا او یلبسکم شیعان دا انظر اگورا سوچکا و فکرکا انسانا کیفا نصرف الآیات چسنگا منگا رنگ پرنگ بیانو دید پارا دلیلونا لعلهم یفقهون دید پارا چی دی پکے سوچو فکرو کیو زند دین نا خبر کی او خپل ربو پی جنی دا شکریہ دا کی دید پارا بیانو خوا وکذبا بی قومکا وهو الحق یو مانا در اغجن کو دی قرآن لناستا دی قوم قریشو او دا قرآن یو حق کتاب دے رشتینی کتاب دے دیر عظیم و شان اگور استادی قوم در اوجن کو کیوں مانا دا دویں مخ کی سر لگی در اوجن کی دے عذاب لراستا دا قوم دا قریش ہوئی چنہ نمڑا عذاب بسنگ رازی لات منات بیو عذاب براشی اگی نمانی عذاب قل لستو علیکم بوکیل تو تو آیا چه زنیم زیموار زما پا لاس که خونشتا نیم زو پا تاسو باندی زیموار چه تاسو العذاب راولم لکل نبیم مستقرن ده هر خبری ده پارا وقت مقرر دین که اللی راولی پا خپل وقت بی راولی لکل نبیم ده هر حادثی ده پارا ده هر واقعی ده پارا وقت مقرر دین وصوفا تعلمون او زرد دا چی پویا بشیم دور پتا لگی دلہ طرفنا چی عذاب رانیز دی شوی دی دور معلومات کی گی خواب نو تلوار مکویں پو بشید اللہ پا قہر و پا غضب باندی چرا شی فدارائیت اللذین یخوذون فی آیاتنا فارزانهم زجر دے دی منکرین اللہ چی پاک پلا کارونا دے شرک کئی ہم اجلسونا و اجتماعگانے و جلسے و جلسونا چی کئی اگر ٹول بی دینی دا دا قرآن خلاف او دا پیغمبر خلاف توحید و سنت خلاف اللہ وی کل چی ہوئی نے اگر کسان یخوذون فی آیاتنا چلگیا دی زمونږ د آیاتونو پر رد کې پر آیاتونو کې رد کوي تحریف کوي دا د غیب جلسې او جلوس او اجتماعي فاعرض عنهم د دین ازان بچکا دین ازان ډډې تکا دې سره په مجلس کې شرکت مکا فاعرض عنهم حتا تر دې پوری یخوذو فی حدیث غیری چې لګیا شي چرته نور خبرو کې سو دنیا خبره تر شروع کی نبی علیہ الصلوۃ د بیان او دعوت ته پاره وسره لور شه حضرت لن خنشت دې سره نو داری کوئی ها زایا دلو الان علینا ترک مجالسۃ الملحدین من باید لازم دی چې د باطل پرستو مجلسونو ته بنځو ترک مجالسۃ الملحدین وصائر الكفار نور څومره دی کله عند اظهارهم الكفر والشرک کله چې غیخ کارا د کفر او د شرک بیان نکوي او مال یجوز علی الله او هغه خبرې کې چې هغه الله په حق کې جایز نه وي نو دې سره باندې کې نه دې سره باندې شریکي کوي کاری ډیر صفاتونه کوي چې دا یو مبارک محفل دی دا قران د ختم په سلسله کې منعقد شوی دی هغه خو ولدا لږه ور کوي کنه او ته باندې کې نه ها دا وایي دې مبارک محفل نه دی وَيَمَا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ او کستان شیطان خبره یې راکړه او لاړی وسره کیناستی فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمين مکه نبی پس د دې چې یاد شو دته د دې قوم ظالمانو سره یو معنا ده چې کله ته یاد شون را پاسه تینا چې وای زه هم نه کړی شوی ما د داسې خلقو د مجلس نه زمرګرتیانا زموالاتنا زبس بیا سره مکه نه ها دیم معنا مکه نه پس د بیان نه ذکر اسمان چې بیان خارچا تکوا د هرچا دلیتا او جلسی تزا چې بیانو کې بس بیا د سکون ویني سره د قوم ظالمان نه ها تابیا وی ګوره ترک د موالات چې په لې ترغیب ورکو چې مؤمنانو سره کینه چې د قران خلقي او شوقي او سراغي سره کینه عدل توي چې دې خلقو سره کینه نه غوري ښه ذلک عموم فی النهی عن مجالسۃ الظالمین د دې سره باندې کینه ها مجالست ظالمان و سلام من اهل الشرك و اهل الكفر لوقوع الاسم عليهم اجمعين ذکا ظالمین دبس طول لورزی طول تا ظالمان ویل شوان سوان کانو مظهرین فی تلک الحال کدا وقت کیا گیا اخپل کفر و شرک ظاہریم او غیر مظاهرین یعنی ظاهری خو چې ته پوهیږي چې دا ظالمان راځي مشوي نو دینه وزن ساتي مداري کوئی ور اوس په دې باندې سوالو چې موږ ته نظام ساتو ځان ساتو خو لیکن خلق دی او بل سره غم خادی او پلولی او رشتداری کنا رضور و خداغی نارشی سرین نشی جدا کولی کنا اللہ ویوما علی اللذین اتقون من حساب من شین نشتے پاگی خلق باندی چزان ساتین یتقون چغید دغی عملنا دغی عقیدین ازان ساتی شرکنا نو پدی باندې نشتا من حساب من شین د حساب د دغه باطل پرستو نه زرم الذين تپوس نه کوي څنګه پیغمبر ته وی چین عليك الا البلا او دغه سي مؤمنانو ته وی چې تاسو نه هم ته دي تپوس نشي کېده چې خلق ول شرک او کفر کاو کنه ها ولیکن ذکر بیان باور تکي امر بالمعروف نهي عن المنکر بکي لعلهم يتقون شاید چې اغیم تو بو باسیو پوشی پکی کیاوی کدوی کار سو رہی نو دا بیان فیدشتا کنا خوا بیان بخام خاکول غواری قرآن کریم دی دعوت ورکی ولیکن ذکر تبا دانوی چلا گمراہ خلق دے دا باطل پرس خلق دے دیوان قرآن اثر نکی نا نا نا ولی نکی اللہوی لعلهم یتقون تو بیانو کنو اثر با پیوگی کنا تا چې کوم مسلمانان شوی دي نو دې مخ کې څنګه وو چې قران یې واورې درو اثر یې پیوکو نو دا قضیه مواری په حق پرستو شته انور دې مواری نشته ها ايو بل قسم خلق دې وزر الذين اتخذوا دينهم فريق دا هغه کسان چې نیولې دې خپل دین لعبا ولهوا لوبي او ټوپه هغه دین څنګه ده ها لوبی او ٹوکی او خنداغانی او بی حیائی ای چنن ناروائی کنو دا داغی دین لکھا نا پردہ پاکستان نا سیزت پاکستان حیاء پاکستان لائبان و لحنن عرسو ندی میلادو ندی اگه کی شرکو ندی اگه کی بی حیائی دی اغی کی دیران شہزادگان دی یعنی جسو بلاوئے انو پاگئے کی واللہوی داوئے خلق و سر بلکل تعلق مساتے وزاری اللذین اتخل پری ہے دے چنی ولی دے اخپل دن لو بے اوٹو قی وغررتم الحیات الدنیا ادوکا کی غردولی دی لجن دا دنیا بس دا دنیا زان لخیست کی دی دنیا کی ترقی و کمال پیدا کی و ترقی کمال سده بد چوی سده لغوالی نو آغا کوا آو. دا پا کی چاویلی چی دا جائز دی و دا ناجائز دی دا حلال دی و دا حرام دی ننا بس چی سده لغوالی نو آغا کوا خوا. دا دنیا پرست و خلق و حالت تنن غرتم الحیات الدنیا وذکر بهم او بیان کوا په دې قران سره بیان خو بهي وذاری الذین سمعنا دا موایا چې دا زما مرګري دي سره زما دوا سلام دي دي سره زما د مشرانو غم خادیو نه نه اس ذری الذین بالکل بیان خو بیا خو خامخا قران بار بار وای ښا ذکر دا معنا کې مفسرین چې وزرهم سمانا یعنی اعرض عنهم کومه خلراشي نو مخته واړه ما به سلام کوامي اخلا فليس المراد ان يترك انذارهم تمام دا نه چې دا وی بیان او دعوت خو ورته کوي کوي خوشاله کوي خپای ښا بیان خو بخام خواه امام راضی وی خواه بیاوی المرادو ترک معاشرتهم و ملاتفتهم معاملات و معاشری و سرمکوا خوکا پستا و سرمکوا ولاوی ترکو انذارهم او انذار و بیان بی خام خواه کی و تخویفهم تا بایی وذکر بیان کوا په قران سره ان تبصل نفس فائدہ دادا اسنا چې راگیر شي او نفس بما کسبت او په خپل بد عمل کې په شرک او کفر کې ليس سلام من دون الله ولي چې بیانې دا غو پاره بغیر د الله نه څوک دوست او لا شفیع ان اخلاصون کې بیا وس چل کی اوس دنیا کې خبره وتاو کا توبه با باسی زن و بچ کی اکا قیامت شو راگیر شو بیا ده خلاصی علاج نشتا خواه دا بیان او دعوت د توحید سنت په دنیا کې تدید پار دی چې قیامت کې نفس راگیر نشی بد بد د خپل عمل په وجبان دی چې بیا خونو ولی دا مشرک دا پارون شفاعت شتا ایس نشتا بس نوی کمال ورکیون بخلاص نشی تکه او سڑی دی او اغا دمر مال دار او دولت منو دا زمانی بادشاہ دی ہوئی نا وین تعدل کدا نفس ورکی کل عدل دا طول دنیا دا طول دنیا کل عدل دا لا یوخذ منها وابا نغستیشی ددنا نشی که دی قیامت کی بیا پا دی اخلاصی نشتا هنن پا دنیا کی پا لگا خبر اخلاصی گی چی وحده لا شریک له گو رو تا پا لگا خبر اخا ابیا بیا اخلاصی نشتا اولائک الذین اوبسلو بما کسبو داغ خلق دی چرا گیر شوی دی پا سبب دخل عملونو لهم شراب من حمیم زید پارسکل دی دگر موبونا عذاب علیم بما كانوا یکفرون او عذاب دے دردناک داغی کفر پوجا چا میشہ بیکاو حضرین باب ختم شو اشراک اربعو پکی خام سلور رمب شورو کی چاگئی کی دو سلور مشرکین رد دے سلور قسمہ مشرکین بالعباد الصالحین بالملائک بالجن بالکواکب آبد کرتے ہیں خو دل تدیمین کی سمرات ذکر کری دی تک دلیل پر صورت انعام کی دیر ذکر شو دیر داغی سمرات رو بازی جملی یو یو جملہ یو یو دیتا سمرات دا توحید وی خواب اب آغی کی رد شرکی قل اوایا وتا انا ادعو من دون الله مونږ راو بلو بغیر د الله نه مونږ आवाज کو چې هغه اوس یلو یزوانا دا आवाजونه مونږ ته خای وسو انا ادعو من دون الله مونږ راو بلو بغیر د الله نه ما لا ينفعنا ولا يضرنا اغاجز مخلوق چمنګ لنه فائدہ را کول شي کاوازونه وتکو نظرانه او شکرانه ورکو ولای زرنا نو مونږ ته نقصان رسول شي کني ورکو او نو می نه اخلو نو په مونږ کټلول شي نه ولای زرنا خو دی يرولي ښه مونږ چری داس نه کو ښه ونرد علی عقابنا او لې مونږ واپس کړی شو په خپل پوند باندې مونگو خدای اوزل دا شرک نخلاص کلیو داغی طور بلانا او د دنیا دا رسمون و رواجون نا نونگ با بیا پشاروانیو ونور دوال آقابینا دا معنا دا خواه ابل شارکی دا مشرکین و عادت تا دا دی عادت دا دی چی دی کل زیارت لزی و درگالا نو بیا چې واپس راځي نو شاکی وته نا ونرد علی عقابنا را رواني او شاکی وته نا داسې را رواني ښا نو ته وای چې مونږ ته خدای دا کار نه کوي ښا الله دې هر مسلمان د دې عزت نه وساتي چې اگر یې ورس راځي الکه دا او گاډه نه دی چری ورس دی را روان کرده دی دا کم دین دی ونو رد دو علی آقابینا منگ واپس راشو بخپلو پندو بانده بعد ایز آدان اللہ و پدداغی چه اللہ منگ تا هدایت کرده دی امونگ تا قرآن را رسول دی کل لذی استحوتو الشیاطینو فی الارد حیران دا مشرک خو اللہی پشانداغا چا دی چلی ونیکلی دل را شیطانانو فلرد پزمک پروتی حیران پریشان او چتی گی اور اخلاسی گی او زگون غردی او خلق تینا چاپی رئی اسو کوئی پیریان پی راغلی دی سو کوئی نا اسی دورا پی راغلی دا سو کوئی نا گرمی والی دی اگا بس پروتی له اصحاب رضد پار مرگری یدعونه الی الهدعتنا اگی و تاوازون کئی چه مونگ سر رازا سی لار ترازا او اگا پس پوئی گی اگا بس پکشار و پکند بان سر دیکھا ادی و تاوازون کئی چه اصلی او پس دان پوئی گی نرلوی داو سی مثال لمشرک دی پل مرگری دی حق پرس مرگری دی اگه زان ترا بلی زان ترا ولی اده بس ویدادا آپا لازمه ایلکا کم پا لازه کالو نه غاری تو ویدادا ایلکا جو میر وزد ادل تمنز کیگی او بیانم کیگی نراشه جو سواوری کنخا دیوی نا زا پا لازمه ویخا دل تمویر لنگواری لی ونی وای قل انه ذللا هو الهدى و یا وتا بشکا ذللا کتاب لرا شادا اصلی ہدایت ته ته چې کوم په لزل ته قران نشتا ان ته کیمیا سعادت ته کیمیا سعادت لذي یرا نمونه ولا څنګه خاسته یی ان په کې کیمیا شته ان په کې سعادت شته هغه خدا کتابونه ګوري اجمیله تیارې کوي بیا چې الله کوم را لګړې دا نه ګوري ښا چې لکه دا جمعې هم دې دا اخترم دې او د هر څه هر څه لپاره دې ښا نو دینه تیارې نه کوي ته قران نه ځل موضوع جوړ کان نا دیو نور کتاب نګوري ذرۃ الناسحین الک ذرۃ المسبخین الک دامه لغلره کوم ځای منتدا ذرۃ الناسحین دا خو قرآن نوم دی دا نصیحت مل غلره خدا دا سره ډیر پاګلان خلق دی ښا قرآن ته دا نوم یې خو ډیر ثواب به شو هو آیا دا جملی دی دا توحید خواه چی بیشکان دا اللہ کتاب چی دے هو الہدام دا اصلی ہدایت تے و امرنا لنسلم لرب العالمین مونگ تا خود اخپل رب دا طرف نا حکم شوی دے چی مونگا تابداریو کو دا رب دا مخلوقات و ان اقیم الصلاة و اتقوه مونگ تا حکم شوی دے چی دا منظر اقامتو کو قامت پی جنید منظر چې مونږ ډیر په اعلی طریقه وکړو چې څنګه په سنت کې د پیغمبر نارغلې د اقصی یو کو چریا پکې نه وي بدعت پکې نه وي نامونځ چې د بدعات مجموعی ته انا قیم الصلاه او تقوم تامر شوی دی چې الله نه یره کوي او خاص کر په منځ کې ډیر په یره یره کې مونږ کوي ها کولالې په قیام کې موږ خدای نه یریږي رکوع کوي نو د الله نه یره کوي که سجده کوي نو د الله نه یره کوي او سوالونه کوي چې الله اما بچکه دنیا او د آخرت تر رسوای نه کړو او هو الذی الله ذات تلې تحشرون چې د الله تبارک جمع کړی شي او هو الذی خلق السماوات والارض بالحق الله غزاد ته چې اسمانونو زمکي پیدا کړی دي د دې لپاره چې حق سرګن شي حق څه دی معرفت د الله ته په خدای په څه پیژنې په زمکو او په اسمانونو دا څه د بل چانش ته کنه خا و یوم یقول کن فیکون او یاد کا اورت چې دمرا سانه د الله ته چې وی الله غیر وځي ته چې کن فیکون چستر کې غړې نو نه په دنیا یې نه په اسمان یې نه په زمکه یې بس حیران وشي ښا الا کلمح البصر او اقرب قوله الحق کلام د الله رښتیا دی وله الملك يوم ينفخ في الصور او خاص الله لري اختیارات او بادشاہي ده په اورز چې په کوال شي په شپې لکه عالم الغيب والشهاده پارسبان دی پوی دنکی اللہ دی پا غیب ام پوی گی و پا خکارا ام پوی گی دا صفت دا اللہ دی بندہ خو نا پا غیب پوی گی نا پا خکارا پوی گی تدنہ خو بتا پوس که خبو تاو خیچ دا سری ادیب و یرزی نپی جنوانو دا صرف دا اللہ شان دی دا صفت دی خان و هو الحکیم الخبیر اگر اللہ دیر لوی حکمت والا دی و خبردار دی پارسو سلورم باب ذکر کئی جباوی که سلور وارو مشرکین و رد دی واقعہ دی ابراہیم علیہ السلام او باغی که رد کئی دی مشرکین بالکواکب چڑیرو خلق و پستورو سرا استیوری دی اللہ سر شریک کلیو او غیل اختیارات ور کلیو اغیه دی دنیا مدبر گرنلیو چی دی تدبیر کئی او انتظام کئی دی ستوری کی دا چلی دی ستوری کی دا چلی دنورو دو سپوکمه عبادتو نیکلیو او بس نور پده نپوی دی دی ستوری کی چلشتی کنیشتا خوش رو بخوتو نجور چاسی جدی او چان شکرانی نظرانی مجمی او دا ڈک ڈک لوخی داوی دی ستوری شکرانه دا کنخا ابراهيم عليه السلام په وخت ډیرو ناغو سره په دې باندې باسو کې یو ورځ و سره باسو کو بل ورځ وکا بل ورځ بس چې منتبه نه دا باس به و سره کو ها فإذ قال ابراهيم لأبي آزر آيات کا چې ویلو ابراهيم عليه السلام خپل بلار تا چې آزر و بدل له دا ابي نه ها نو آزر و کنه ها بعضی مفسرین دی بعضی علماء دی اغي خام خام سینہ زوری کئی وینا آزر یا بلار نو دیسو وی آزر نو تاریخ و توی غیب لارو وی گورا تاریخ با پا تاریخ کرا غلی تاریخ دلیل نده او قرآن ویلی چی آزر دینو مو کنا خود بلولا سلب لار کہے خوا دا سڈیر خبری چیغی که قرآن صراحتا یو سویلی عدیل گیای نو بل پل روان پا تاریخ باند اخپل مذہب و اخپل دعوی بناکڑی کنا پل پلار سرے باس کاؤ دعوت ورکاو اتت تغیدو آسنا من آلیا تنی سیدی بوتان لرخدایان انی ارا کا وقومک فی ظلال مبین زوینم تعالی را وقوم ستالی را پخکار گمراہی کی رد شرک پل کواکب چکل دعوی اوک دعوتی اوک خپل پلارتا او رد شرک اوک اللہ رب العزت یہ تعریف کی گورو وکذالک نوری ابراہیم سنگ چې ابراهيم عليه السلام خپل پلار ته دعوت پېښ کړ او رضی او کده شرک نخول یو مونږ ابراهيم عليه السلام ته ملکوت السماوات والارض هغه دلیلونه هغه قدرتونه چې اسمانونو کې دی او پزموکو کې دي هغه د الله د وحدانیت دلیلونه دي هغه مو ته خول یو هغه باندې به استشهاد کو خلقو ته د الله په وحدانیت باندې وکذالک سمانا امام رازیوی کما ارینا البصیرتا فی دینه څنګه چې په دین کې مو ته بصیرت ورکړیو مهارت ورکړیو اور چا سره به خبره کول نو هغه به په خپل دین کې ملامت کو هغه خپې مان کو یو دا مان یا کما ارینا و قبحا عبادت الاسنام نوری ابراهیم دامی و توقو چید اسنام و عبادت کی سمر قباحت تی سمر دوی گناہ دی بکی نو دغا سیم خولی و دتا ملکوت السماوات والارضی یو مانا تاسمانونو درجی و مرتبی و دزمکو اشارتن الى درجات انوار التجلی و شروق شمس المعرفت او التوحید لیستدل به دا معنا اسمانونو زمکو کی چې د الله توحید کم دلیلونه دي ناشنا ناشنا او حجتونه دي هغه متحول یو خان د دې لپاره چې دلیل پیش کی خپل قوم ته او ليكون من الموقنین او شی په خپلم یقین کوونکې فلما جن علی اللیل را کوكبا کلا چې تیار کړه په د باندې شپې نویل دی او ستوره لومبه خو ستوره ښکاری کنه دی قبلی طرف ته غټ ستوره اړیر وختي ولړ بیا دغه یادی اذا زهره ستوره دی نو قال هذا ربي و ابراهيم عليه السلام چې دا زما رب دی نو کلام اصل کې بنای داغي پزام دا خوڑیر مفصل خبر دا قرآن کی خواه پزا عم باندی استاسو بخیال کی دا زمان عرب شزا تاسو بیا بیا ما توائے کنا چطا زمان دین نمانی زمان خدایان نمانی نو دا نمانم خدا استاسو بخیال کی دا زمان عرب شزا او یا کلام کی استفحام دے احاز عرب بی دا با زمان عربی دا ستوری فلما فلا کل جبریوتو قالا او ابراہیم علیہ السلام اغیتا لا احب الابلین زو محبت تخلائی توب نکم دپریوتن کو سران زو دا سی مخلوق تا خدای نشم ویلے دا سی مخلوق بندگی نشم کولے چیغی پریوزی پخپل زان کی اختیار نی نمال بسو کی خواد تلا احب مانا محبت تخلائی توب دانشو اسی محبت خوب دا اللہ ار مخلوق سرکے ذکر ویلی چی دا ٹول میں تاصل نعمتو نا پیدا کری دی دا اللہ نعمت سر محبت پکاری کا نخوا ابن قطیبوی دے سمت لبو یریدو ان یستدرجہم بهذا القول ابراہیم علیہ السلام دا دعوت یو طریقہ بیان کړه هغه دا چې ته چاته خبره کوي زاس به کې چې هغه ځان تکینه او تا ترور ورانځ دی شي ښا دې ته استدراج او ارخاول عینان وای چې پوی کې او یعرفهم خطاهم خپل خدای او توخیقا فی تعظیم شان النجوم چته د ستورو تمرا عظمت پړو کې ساتي تمرا مو ساته دا توخی ناغم په دې طریقه باندې کار کو او د لا احب معنا کې لا اعبد دا معنا محبت په معنا د عبادت سره لا نفی الحب فلما را القمر ځکه مولای روم وی چې اندرین وادي مرو ای بی دلیل وی د دنیا په دې کند کې بی دلیل مګر ځا اندرین وادي مرو ای بی دلیل او لا احب الافلین گو چون خلیل خلق د تدیر نخری پیخی کی واغه سو توای چې لا احب الافلین لا احب الافلین گو چوکلی چون خلیل پشان دا وای کلا چې ویل د سپوک مې بازغان زلیذن کی قال ذا ربی نبی وی غیتا چې اې دا زما رب کې دی شي فلما فلا کل جبری وتا قال وی وی لا لم يهدنی ربی کدر ډیر وخت نه هدایت نه وکړې ما طرف زمان لا کونن من القوم الضالين نوم بزو د قوم گمراهانونه ټول صيغه د ماضي لم يهدني ماضي منفي وتوي ځکه خلق بازو ابراهيم عليه السلام په حق کې غلط روایت چې دوم تر ډیر وخت پورې و خدای نه پیژند. بیا رسته وي چې نی وجهت وجه الذي بطر السماوات. او هر لاره چې انبیا د وخت نه د پیدایش نه موحدینی هغه نه چر شرک نه شوی. نو لئن لم يهدني کله په خوان ما ته هدایت نه کړی رب زوم د ګمران خلق نام. فلما را الشمس بازغة کل جویل دنور دلیدن کے قال اویوی هازا ربیم ایدا زمان رب کے دیشی هازا اکبر دا پٹول کلوئے دی نور دلیوالی مقدار اللہ تا معلوم دیخوا چی بخانو پلا سپاوی چی 360 دا زمکی نا دری سواش پیتو مرلوئے دی اسوک و سر 390 صرف 60 وی اشپیتت مکیو دے که نورت نجوڑ شی اللہ تعالی علم دے او چا کچ کڑے نہ دے. فلما فلتو قل جپریوتو قال او ابراہیم علیہ السلام یا قومیم از ما قوم انی بری امیم ما تشرکون زب ازار امام دڑیر پخوانا داغنا چتا سو الله سره شریک وي. نزلت اذان لذل وي چې غوس وي چې ان بری ان بس ما توبه وستا کول مشرک او اوس بیزار شوم. نبینا د فاسد علی الفاسد کوي ته چرته بیا دلیل نیولې ده چې روته سورته عرب کې راضی د آدم علی السلام په واقعیا کې چه فلما جعلا لهو صالح آتاهما صالحا جعلا لهو شرکا گروه وی دادم علیہ السلام نوم شرک شوه ده پل زیل اینم یخیو عبدالحارس نوی خبر ده اکلا ریرا خراب خبر نوی ناکنا دا وګور دا انبیاونه شرکی ابراهيم عليه السلام نو چې ني بري ما ته شرکون رسته توبه وستا اندازان ته مفسر او مفکر وي کنه دي تفسير ته ساجي چې ته انبیاء عليه السلام د شرک نه پاک نه غاڼي کنه توبه اني وجهت وجيه بشکا ما مخ کړه دې خپل مخ للذي په طرف دا غزات او په طرف سماوات او الارض چې به مثال پیدا کړی دې اسمان نو زمکام حنیفا زمخ اړون کيم د هر باطل نه ومان من المشرکین انم نیم زاد مشرکانو په طریقه او داغي په عمل او داغي زړل او د جماعت نه دغې سره بحث کا په دې کې ملامت کولې په دې خپل کار کې خا وجهت وجهه معنا ټول هر څه مې الله ته حواله کړی ذکر د مخ کې مراد نه ټول بدن په جه قومه جګړه کړی و ابراهيم عليه السلام سره قوم دده قال تحاجوني في الله وقد هدان او ابراهيم عليه السلام ایت تاسو ما سره جګړې کوي د الله په توحید کې او حال دار چې الله ما ته هدایت کړې ډېر د پخوانه هدان مزید کنه راغي یارو چې ګورته دی الله او په دې باندې راځي موایا اسنه چې نقصان درته ورسی همون در باندې خپکیګو انبیای یې رول کنه ها او یو خوفونکا بالذین من دونه او هر زمانه کې دا مشرکانی ښه موحد تبوی زته هوت لړشه زته هوت نه جانډراولا او زته دې نډکه لګه کا چې پاتہ د تاولګي د دې په دمره یې خینی ښه وای دا ابراهیم علی السلام ته هم خپل قوم وی ښه چې مکه وګوره نقصان بدر کې دلا ولا خاف ما تشركوا نبي نيرغم دا غچا نه چې تاسو الله سره شریک وئ الا يشاء ربي شيئا هو زما دا عقیده چې سره رسی ذل الله طرفنا مگر هغه کار کیږي چې خوښ شي د رب زما د یو کار نو کارونه ټول الله کوي که په هر وخت کې کوي مونږ ته علم نشته کنه دې ځکه وي چې ډیر ځله داسې شوی ښا چې موحد یو کارو کی نو نقصان ورته ورسی نو خلق یو ګوره ودې لیدوي دا چلې کنه هغه داسې نه وي ا قدرتی بس اتفاقی دغه وخت سره دا حادثه شروع شي کله عمر غری ولې کېدنو د زیارت نوې ډکی مو کی راوړو خشاک وراوړو کنه نو قدرتی به داسې چلو چې ور به ولګېنو نو سې جامې ما مې او داسې د نو بوس وزیدو د خلکو د پاره غو پورا وکنه یو ګورو تا مونږ ته نو ویلې چې دا سمه کوي نقصان به ورسې زه دغه وخت کې ابراهيم عليه السلام وی چې ګوره تاسو به په دې نه اړوي ها زه نه منم زه د دین حدیث خبره پته منی ما د خیر او شر وکلمات سو نقصان ورسو نو تاسو به نو چې دا وته دی ورسو نه الا یشا ربي شیئا ډیر زړه داسې شي ښا موحدین و سرزاد زمونگ پا یادو که خواه یو سلی با زیارت نختر راوڑا سبه راوڑا کوتا با پریوتا نمی خواه املاشوا خلقو یو گو روتا او حال دای چه اغا باوی نا داخو بزا بیا امراوڑا موری که چه بیا بلا می خواه امری که نا بیا با امراوڑا ما داخو مقرره دا اللہ طرف نا او پا ما امتحان دی خواه دیر سخت چورګه د دړو کې سره راضي کړه ناراضي ښا ابراهيم عليه السلام الا يشاء ربي شيا مگر کار کې چې خو خشي ضرب زمار کار ها مونږ ته علم نه وي سي ربي كل شيء علما اور اسې ذل دې رب زمار شي تا په علم کې مونږ ته علم نه وي چې مونږ وايي ورګه افلا تذكرون تاسو دومره عبرت ناخله وکیفا خافو ما شرکتم سنگو یریگم داغ چانا چی تاسو شرک کلی دا اللہ سر ولا تخافونا او تاسو نی یریگی دا خداینا چی غصر ام شرک کلی ولا تخافونا نی یریگی انکم شرکتم باللہ چی تاسو شرک کلی دا اللہ سر ما لم ینزل بی علیکم سلطانا داغ چا چی اللہ ندی نازل کلی داغی پا خدای توب باندی اس دلیل بیهی ای بی الوحیتی داغی پا الوحیت خود دلیل نیشتا نو یرا خود تاسو لپا کار دا چی دا اللہ سرام شرک کردی زد سنو یاریگا ما زخو مواحدیم یو اللہ مالک کنم ادو بل چانا یرا نکم نزد سنو یاریگم دا سنم یرا ویخا فای الفریقین حق بالامن کم یو په دواړو ډلو کې زه ځانته فریق ویلې او تاسو ټول قوم په دې دواړو کې کم یو لایق دی د امن ان کنتم تعلمون کچر تاسو پوئګې الذین امنوا دا جواب دی هغه خلق لایق دی د امن چې ایمان راوړي ولم يلبسوا ایمانهم بظلم او نی گټ کړي ایمان خپل د شرک سره اولائک لهم الامن وهم موتدون دغه خلق له امن دي او دغه دي حق پرست ایمان کې دوه قسمه جوړ کړه چې ایمان راوړي ولم يلبسوا ایمانهم بظلم دا خلق بشانت ایمان نا چیم ایمان روڑیم ور سر شرک کئی چی صورت یوسف کراغلیو 106 آخری چو ما یؤمنو اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون اللہ وی دا اکثر خلق ایمان دا توخی ما دو نمبر وما یؤمنو اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون دا اکثر خلق ایمان داده چې شرک و سر خام خواهی خواک خواکی بوزی و سر وی هم با کلمه وی منزونه با کئی هم با وی چه داد خدای نازولی دی کنه او زیله برخي ور کړی دي دا د خدای اولیا دی وي او ډیر غټ تصرف دی کوي په دنیا کې وي ښا نلوي دا مؤمنان نه دا غی ایمان خو ګډون دی پکې دا الله تعالی دې قبول او منظور ښا صحابو باندې دا آیات ډیر ګران شو ځکه هغه د ظلم په معنا نه پوهېدو د ظلم نه عام معنا وستا لوی چې پیغمبره مونږ کې خدای څوک نشته چې هغه د ظلم نه خلاصي ولي چا ته به هم سخت خبره کړي دا غړو به مزار کړي چا له به هم څه گزار څوک سپېړه کړي هغه به د چا نه به هم څه اغوستي نمون خود ظلم نه نه یو خلاص نبی علیہ السلام ورته وی چې دا ظلم عظیم ظلم یادی ګناهونه نه یادی هغه ظلم چې سورۃ لقمان کې راغلی چې ان الشرک لظلم عظیم ښا شرک یادی نبی محدثین باندې پریشانی رااله چې هغه وی چې زړه کې خو بیا ایمانی توحید او یا بشرکی دواړه په کې څنګه ځایږي په یو ځل کې هدواړه عقیده نشي ځایې دي په یا به یو سړی صحیح مسلمانی نو مشرک بني یا مشرک نو مسلمان بني دا دغه ځای کې هدواړه خبر نه دي او دور ځای نه دي په جواب دا و چې نه ځایونه جدا جدا دي په جواب باندې لا اله لا اله اپ ځل کې شرک کوي دیتا تلبیس ہوئی کنا چیمان لے صرف پجبا زیور کرے دے پجبا او ذلکی شرک لے زیور کرے دے نو دا دے تلبیس کئی کنا خوا زیون جدا جدا دی شیخ عبدالقادر جیلان رحمت اللہ علیہ ویلو پا غنیا کی چی تقول لا الہ پا خلی خدا سوئے او فی قلبک کم الہن زلکی دی سورا خدایان دی وشمارتو پجیبا خلا الہ و ایمونگتا و خلقو تا خیستکے اپا زلکی سورا لی حدی دی سورا مصیبتونو دی مواران دی نزغی تا تلبیس وی خوا فاللہوی دا ایمان نا فلمی البیس ایمان ام بظلمن چی ظلم شرک و سرنکی اگر یادی دغی خلقو لا امن دیم او دا خلق دی په هدایت باندې نو دا اصل کې دلیل نقلی ابراهيم عليه السلام نه ذکر کړ او را دیو کو په مشرکین بل کواکب باندې چې هغه ستوري د الله سره شریکول خا واخر دا سبق پروژه نو سبق بوایو کو جاینو بیا و چټی دې خلکو پتن لګی دی پاله آسان روزنه راولې کنه.